أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. اور تجھ سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی, کہہ دے اللہ تم کو اجازت دیتا ہے ان کی اور وہ جو تم کو سنایا جاتا ہے قرآن میں, سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ, اور حکم ہے نہ تو ان لڑکوں کا اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر, اور جو کرو گے بھلائی سو وہ اللہ کو معلوم ہے. اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی بھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ کر لیں آپس میں کسی طرح صلح, اور صلح خوب چیز ہے. اور دلوں کے سامنے موجود ہے حرص, اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے, اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو اگرچہ اس کی حرص کرو, سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو جیسے ادھر میں لٹکتی. اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر دونوں جدا ہو جاویں تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی کشائش سے, اور اللہ کشائش والا تدبیر والا ہے. ربط آیات. شروع صورت میں یتیموں اور عورتوں کے خاص احکام اور ان کے حقوق ادا کرنے کا وجوب مذکور تھا, کیونکہ جاہلیت میں بعضے ان کو میراث ہی نہ دیتے تھے. بعضے جو مال میراث میں یا اور کسی طور سے ان کو ملتا اس کو ناجائز طور پر کھا جاتے, بعضے ان سے نکاح کر کے ان کو مہر پورا نہ دیتے. اوپر ان سب کی ممانعت کی گئی تھی. اس پر مختلف واقعات پیش آئے بعض کو تو یہ خیال ہوا کہ عورتیں اور بچے فی نفس ہی قابل میراث کے نہیں. کسی وقتی مصلحت سے یہ حکم چند لوگوں کے لیے ہو گیا ہے, امید ہے کہ منسوخ ہو جائے گا. اور بعض اس کے منتظر رہے. جب نسخ نہ ہوا تو یہ مشورہ ٹھہرا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے, اور حاضر ہو کر پوچھا. ابن جریر علیہ الرحمہ اور ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کا سبب نزول اسی سوال کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد کی آیتوں میں عورتوں سے متعلقہ چند اور مسائل بیان فرما دیے گئے. بیان القرآن. خلاصہ تفسیر. اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کی میراث اور مہر کے باب میں حکم دریافت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تم کو وہی سابق حکم دیتے ہیں، اور وہ آیت بھی تم کو حکم دیتی ہے جو کہ اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور قرآن کے اندر تم پڑھ کر سنائی جایا کرتی ہیں اور قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جایا کرتی ہیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت میں ان کی تلاوت بھی ظاہر ہے ہوا ہی کرتی تھی، جو کہ ان یتیم عورتوں کے باب میں نازل ہو چکی ہیں جن کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ صاحب مال اور صاحب جمال ہوئی تو ان سے نکاح کرتے ہو، مگر ان کو جو شرع سے ان کا حق میراث و مہر کا مقدر ہے نہیں دیتے ہو، اور اگر صاحب جمال نہ ہوئی صرف صاحب مال ہوئی تو ان کے ساتھ بوجہ خوش جمال نہ ہونے کے نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن بوجہ صاحب مال ہونے کے اس خوف سے کہ یہ مال کہیں اور نہ چلا جائے اور کسی سے بھی نکاح نہیں کرنے دیتے اور جو آیات کے کمزور بچوں کے باب میں ہیں اور جو آیات کے اس باب میں ہیں کہ یتیموں کی تمام کارگزاری عام حصے کے مہر و میراث کے متعلق ہو یا اور کچھ ہو، انصاف کے ساتھ کرو. یہ مضمون ہے ان آیات سابقہ کا. پس وہ آیتیں اپنا مضمون اب بھی تمہارے ذمے واجب کر رہی ہیں اور ان کا حکم بعین ہی باقی ہے، تم انہی کے موافق عمل رکھو. اور جو نیک کام کرو گے نساء و یتامہ کے بارے میں یا اور امور میں بھی، سو بلا شبہ اللہ تعالی اس کو خوب جانتے ہیں، تم کو ان کی جزائے خیر دیں گے، اور جانتے تو ہیں غیر خیر کو بھی، لیکن یہاں ترغیب خیر کی مقصود ہے اس لیے تخصیص کی گئی. اور اگر کسی عادت کو قرائن سے اپنے شوہر سے غالب احتمال بد دماغی اور کج ادائی یا بے پرواہی اور بے رخی کا ہو، سو ایسی حالت میں دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں. یعنی عورت اگر ایسے شوہر کے پاس رہنا چاہے جو پورے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتا اور اس لیے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو عورت کو جائز ہے کہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، مثلا نان نفقہ معاف کر دے یا مقدار کم کر دے اور اپنی باہری معاف کر دے تاکہ وہ چھوڑے نہیں، اور شوہر کو بھی جائز ہے کہ اس معافی کو قبول کر لے. اور نزاع یا فراق سے تو یہ صلح ہی بہتر ہے، اور ایسی صلح ہو جانا کچھ بعید نہیں، کیونکہ نفوس کو طبعاً حرص کے ساتھ اقتران و اتصال ہوتا ہے، جب اس کی حرص پوری ہو جاتی ہے راضی ہو جاتا ہے. بس شوہر جب دیکھے گا کہ میری مالی اور جانی آزادی میں جس کی طبعی حرص ہے کچھ خلل نہیں آتا اور مفت میں عورت ملتی ہے، تو وہ غالباً نکاح میں رکھنے پر راضی ہو جائے گا. اور عورت کی حرص نکاح میں رہنے پر خواہ کسی وجہ سے ہو، ظاہر ہے کہ سبب اصلی ہے صلح کا، بس جانبین کی خاص خاص حرص نے اس صلح کی تکمیل کر دی. اور اے مردو، اگر تم خود عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو اور ان سے حقوق معاف کرانے کے خواہاں نہ ہو اور ان کے ساتھ کج ادائی اور بے رخی کرنے سے احتیاط رکھو تو تم کو بڑا ثواب ملے، کیونکہ بلا شبہ حق تعالی تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں اور اعمال نیک پر ثواب دیا کرتے ہیں. اور عادتاً تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں ہر طرح سے برابری رکھو، حتیٰ کہ رغبت قلب میں بھی، گو اس برابری کو تمہارا کتنا ہی جی چاہے اور تم کتنی ہی اس میں کوشش کرو، لیکن چونکہ قلب کا میلان غیر اختیاری ہے اس لیے اس پر قدرت نہیں، گو اتفاقاً بلا اختیار کہیں برابری ہو ہی جائے تو اس کی نفی آیت میں مقصود نہیں. غرض جب اختیار میں نہیں تو تم اس کے مکلف نہیں، لیکن اس کے غیر اختیاری ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ظاہری حقوق بھی اختیاری نہ رہیں، بلکہ وہ تو اختیاری ہیں. جب وہ اختیاری ہیں تو تم پر واجب ہے کہ تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ. بالکل کا مطلب یہ کہ باطن سے بھی جس میں معذور تھے اور ظاہر سے بھی جس میں مختار ہو، یعنی حقوق شرعیہ میں ان سے نشوز و اعراض نہ کرو جس سے اس مظلومہ کو ایسا کر دو جیسے کوئی ادھر نہ ادھر یعنی بیچ میں لٹکی ہو، یعنی نہ تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں کہ خاوند والی سمجھی جائے، اور نہ اس کو طلاق دی جائے کہ بے خاوند والی کہی جائیں، بلکہ رکھو تو اچھی طرح رکھو، اور رکھنے کی صورت میں جو زمانہ ماضی میں کچھ ناگوار معاملات ان سے کیے گئے، اگر ان معاملات کی فی الحال اصلاح کر لو اور آئندہ زمانے میں ایسے معاملات سے احتیاط رکھو تو وہ امور گزشتہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالی بڑے مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں. چونکہ اصلاح ذنوب متعلقہ بحقوق العباد کی ان عباد کے معاف کرنے سے ہوتی ہے، پس اسلام میں یہ معافی بھی آ گئی، تو اس کے وقوع کے بعد توبہ شرعاً صحیح ہو گئی، اس لیے مقبول ہو گئی. اور اگر دونوں میاں بیوی میں کسی طرح بھی موافقت نہ ہوئی اور دونوں جدا ہو جائیں، یعنی خلا یا طلاق ہو جائے، تو کوئی ان میں سے خواہ مرد اگر اس کی زیادتی ہے یا عورت اگر اس کی کوتاہی ہے، یوں نہ سمجھے کہ بدون میرے اس دوسرے کا کام ہی نہ چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت قدرت سے دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے احتیاج کر دے گا، یعنی ہر ایک کا مقدر کام بے دوسرے کے چل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے اور بڑی حکمت والے ہیں، ہر ایک کے لیے مناسب سبیل نکال دیتے ہیں. معارف و مسائل. ازدواجی زندگی سے متعلق چند قرآنی ہدایات. وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْدِهَا إِلَى قَوْلِهِ وَاسِعًا حَكِيمًا. ان تینوں آیتوں میں حق تعالی جل شانہ نے ازدواجی زندگی کے اس تلخ اور کٹھن پہلو کے متعلق ہدایات دی ہیں، جو اس طویل زندگی کے مختلف ادوار میں ہر جوڑے کو کبھی نہ کبھی پیش آ ہی جاتا ہے، وہ ہے باہمی رنجش اور کشیدگی. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر صحیح اصول کے ماتحت قابو پانے کی کوشش نہ کی جائے تو نہ صرف زوجین کے لیے دنیا جہنم بن جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات یہ گھریلو رنجش خاندانوں اور قبیلوں کی باہمی جنگ اور قتل و قتال تک نوبت پہنچا دیتی ہے. قرآن عزیز مرد و عورت دونوں کے تمام جذبات اور احساسات کو سامنے رکھ کر ہر فریق کو ایک ایسا نظام زندگی بتلانے کے لیے آیا ہے، جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا گھر دنیا ہی میں جنت بن جائے گا، گھریلو تلخیاں محبت اور راحت میں تبدیل ہو جائیں گی، اور اگر ناگزیر حالات میں علیحدگی کی نوبت بھی آ جائے تو وہ بھی خوشگوار طریقہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہو، قطع تعلق بھی ایسا ہو کہ عداوت و دشمنی اور ایذر رسانی کے جذبات پیچھے نہ چھوڑے. آیت نمبر 128 ایسے حالات سے متعلق ہے جس میں غیر اختیاری طور پر میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں، ہر فریق اپنی جگہ معذور سمجھا جائے اور باہمی تلخی کی وجہ سے اس کا اندیشہ ہو جائے کہ باہمی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے گی. جیسے ایک بیوی سے اس کا شوہر کا دل نہیں ملتا، اور نہ ملنے کے اسباب رفع کرنا عورت کے اختیار میں نہیں، مثلا عورت بدصورت یا سن رسیدہ بڑھیا ہے، شوہر خوش رو ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں نہ عورت کا کوئی قصور ہے اور نہ مرد ہی کچھ مجرم کہا جا سکتا ہے. چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں اسی طرح کے چند واقعات مظہری وغیرہ میں منقول ہیں. ایسے حالات میں مرد کے لیے تو ایک عام قانون قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اس عورت کو رکھنا ہو تو دستور کے مطابق اس کے پورے حقوق ادا کر کے رکھو، اور اگر اس پر قدرت نہیں تو اس کو خوش خوش اسلوبی کے سے آزاد کر دو، اور اب اگر عورت بھی آزاد ہونے کے لیے تیار ہے تو معاملہ صاف ہے کہ قطع تعلق بھی خوشگوار انداز میں ہو جائے گا. لیکن اگر ایسے حالات میں عورت کسی وجہ سے آزادی نہیں چاہتی، خواہ اپنی اولاد کے مفاد کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس کا کوئی دوسرا سہارا نہیں، تو یہاں ایک ہی راستہ ہے کہ شوہر کو کسی چیز پر راضی کیا جائے. مثلا عورت اپنے تمام یا بعض حقوق کا مطالبہ چھوڑ دے، اور شوہر یہ خیال کرے کہ بہت سے حقوق کے بارے سے تو سبک دوشی ہوتی ہے، بیوی مفت میں ملتی ہے، اس پر صلح ہو جائے. قرآن کریم کی آیت میں ایک تو اس طرح کی مصالحت کے متوقع ہونے کی طرف رہنمائی اس طرح فرمائی، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی حرص تمام نفوس کے سامنے دھری رہتی ہے. ایسی مصالحت میں عورت کو تو یہ حرص ہے کہ مجھے آزاد کر دیا تو اولاد برباد ہو جائے گی، یا میری زندگی دوسری جگہ تلخ ہوگی، اور شوہر کو یہ لالچ ہے کہ جب عورت نے اپنا کل مہر یا بعض معاف کر دیا اور دوسرے حقوق کا بھی مطالبہ چھوڑ دیا تو اب اس کو رکھنے میں میرے لیے کیا مشکل ہے، اس لیے مصالحت باہمی آسان ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑائی جھگڑے یا بے رخوئی کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں میں سے کسی کو گناہ نہیں ہوگا اگر آپس میں خاص شرائط پر صلح کر لیں۔ اور گناہ نہ ہونے کے عنوان سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اس معاملے کی صورت بظاہر رشوت کسی ہے کہ شوہر کو مہر وغیرہ کی معافی کا لالچ دے کر ازدواجی زندگی کا تعلق باقی رکھا گیا ہے، لیکن قرآن کے اس ارشاد نے واضح کر دیا کہ یہ رشوت میں داخل نہیں بلکہ مصلحت میں داخل ہے، جس میں فریقین اپنے کچھ کچھ کا مطالبہ چھوڑ کر کسی درمیانی صورت پر رضامند ہو جایا کرتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ زوجین کے جھگڑے میں دوسروں کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اس جگہ حق تعالی نے اَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا فرمایا، یعنی میاں بیوی دونوں آپس میں کسی صورت پر مصالحت کر لیں۔ اس میں لفظ بینہما سے اس طرح اشارہ نکلتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ کوئی تیسرا دخیل نہ ہو، یہ دونوں خود ہی آپس میں کوئی بات طے کر لیں، کیونکہ تیسرے کے دخل سے بعض اوقات تو مصالحت ہی ناممکن ہو جاتی ہے، اور ہو بھی جائے تو طرفین کے عیوب تیسرے آدمی کے سامنے بلا وجہ آتے ہیں، جس سے بچنا دونوں کے لیے مصلحت ہے۔ مذکورہ آیت کے آخر میں فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یعنی ایسے حالات میں جبکہ بیوی سے تمہارا دل نہیں ملتا اور اس وجہ سے تم اس کے حقوق ادا کرنا مشکل سمجھ کر آزاد کرنا چاہتے ہو تو گو ضابطے میں تمہیں آزاد کر دینے کا اختیار بھی حاصل ہے، اور آیت کے ابتدائی جملے کی روح سے عورت کے کچھ مطالبات چھوڑنے پر صلح کر لینا بھی جائز ہے، لیکن اگر حق تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھ کر احسان سے کام لو اور دل نہ ملنے کے باوجود اس کے تعلق کو بھی نبھاؤ اور اس کے سب حقوق بھی پورے کرو تو تمہارا یہ حسن عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، جس کا یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس تحمل اور حسن عمل کا بدلہ ایسی نعمتوں اور حقوق سے دے گا جس کا تم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور شاید اسی وجہ سے یہاں صرف یہ بتلا کر چھوڑ دیا کہ تمہارا یہ حسن عمل ہمارے سامنے ہے، اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس کا بدلہ کیا دیں گے، اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بدلہ تمہارے وہم و خیال سے بھی زائد ہوگا۔ متعلق آیات کے مضمون کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ شوہر جب یہ دیکھے کہ کسی وجہ سے اس کا دل اپنی بیوی سے نہیں ملتا اور اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے تو جہاں تک بیوی کے اختیاری معاملات کا تعلق ہے ان کی تو اصلاح کی کوشش کرے۔ تنبیہ کے لیے عارضی طور پر بے رخی، زبانی تنبیہ اور بمجبوری معمولی مار پیٹ بھی کرنا پڑے تو کرے، جیسا کہ سورہ نساء کی شروع کی آیات میں گزر چکا ہے، اور اگر ساری کوششوں کے باوجود اصلاح سے مایوس ہو جائے یا معاملہ کوئی ایسا ہے جس کا درست کرنا عورت کے اختیار ہی میں نہیں تو اب اس کو قانون شرع یہ حق دیتا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے طلاق دے کر آزاد کر دے، لیکن اگر وہ اس کے تعلق کو اسی حالت میں نبھائے، اپنے حقوق کو نظر انداز اور اس کے حقوق پورے پورے ادا کرے تو اس کے لیے افضل و اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے۔ اس کے بالمقابل اگر معاملہ برعکس ہو کہ مرد حقوق واجبہ نہیں ادا کرتا، اس لیے عورت آزادی چاہتی ہے، تو اس صورت میں اگر شوہر بھی آزاد کرنے پر راضی ہے تو معاملہ صاف ہے، عورت کو بھی یہ حق ملتا ہے کہ جب شوہر ادائے حقوق میں کوتاہی کی بنا پر اس کو آزاد کرنا چاہے، عورت کو بھی اپنی آزادی اختیار کر لے تو عورت بھی اپنی آزادی اختیار کر لے اور اگر شوہر با اختیار خود آزاد کرنے پر آمادہ نہیں تو عورت کو حق پہنچتا ہے کہ اسلامی عدالت سے اپنی آزادی کا مطالبہ کر کے آزاد ہو جائے۔ لیکن اگر وہ شوہر کی بے رخی اور کجروی پر صبر کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ چھوڑ کر اس کو نبھائے اور شوہر کے حقوق کو ادا کرے تو یہ اس کے لیے افضل و اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف اپنی تکلیف کو دور کرنے اور اپنا حق وصول کرنے کا فریقین کو قانونی حق قرآن کریم نے دے دیا، دوسری طرف دونوں کو بلند اخلاقی اور اپنے حقوق کے ترک کرنے پر صبر کی تلقین فرما کر یہ ہدایت فرما دی کہ جہاں تک ممکن ہو اس تعلق کو قطع کرنے سے بچنا چاہیے، اور چاہیے کہ جانبین سے کچھ کچھ حقوق ترک کر کے کسی خاص صورت پر صلح کر لیں۔ اس آیت کے شروع میں تو میاں بیوی کے باہمی اختلافات کے وقت صلح کا صرف جائز ہونا بتلایا گیا ہے، اور آخر آیت میں صلح نہ ہونے کی صورت میں بھی صبر و تحمل کے ساتھ تعلق نبھانے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ درمیان میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جس سے مصالحت کا پسندیدہ اور افضل و بہتر ہونا ثابت ہوتا ہے، ارشاد والصلح خیر، یعنی باہمی مصالحت کرنا بہتر ہے، اور یہ جملہ ایسے عام عنوان سے بیان فرمایا جس میں زیر بحث میاں بیوی کے جھگڑے بھی داخل ہیں اور دوسری قسم کے گھریلو اختلافات بھی، اور تمام دنیا کے معاملات کے باہمی جھگڑے اور خصومات و مقدمات بھی، کیونکہ الفاظ قرآن عام ہیں کہ صلح بہتر ہے۔ خلاصہ مضمون یہ ہے کہ طرفین سے اپنے اپنے پورے مطالبے پر اڑے رہنے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ طرفین اپنے کچھ مطالبات سے دستبردار ہو کر کسی درمیانی صورت پر رضامندی کے ساتھ مصالحت کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی مصالحت جائز ہے بجز اس صلح کے جس میں کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام ٹھہرایا گیا ہو، اور مسلمانوں کو اپنی مانی ہوئی شرطوں پر قائم رہنا چاہیے بجز ان شرائط کے جن کے ذریعے کسی حلال کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ مثلا کسی عورت سے اس بات پر صلح کر لینا جائز نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی بہن کو بھی نکاح میں رکھا جائے، کیونکہ دو بہنوں کا نکاح میں جمع کرنا شرعاً حرام ہے، یا اس پر صلح کرے کہ دوسری بیوی کے حقوق ادا نہ کرے گا کیونکہ اس میں ایک حلال کو حرام ٹھہرانا ہے، اور روایت میں چونکہ عموم کے ساتھ ہر صلح کو جائز قرار دیا ہے اس عموم سے امام اعظم رحمت اللہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ صلح کی سب اقسام جائز ہیں خواہ اقرار کے ساتھ ہو، جیسے مدعا علیہ یہ اقرار کرے کہ مدعی کے دعوے کے مطابق میرے ذمے اس کے 1,000 روپیہ واجب الادا ہیں، پھر مصالحت اس پر ہو جائے کہ مدعی اس میں سے کچھ رقم چھوڑ دے یا اس رقم کے معاوضے میں اس سے کوئی چیز لے لے، یا مدعا علیہ دعوے کے بارے میں اقرار و انکار کچھ نہ کرے اور کہے کہ حقیقت میں جو کچھ بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اس صورت پر صلح کر لو، یا مدعا علیہ دعوے سے قطعی انکار کر لے لیکن انکار کے باوجود جھگڑا قطع کرنے کے لیے کچھ دینے پر راضی ہو جائیں اور اس پر صلح ہو جائے۔ یہ تینوں قسمیں صلح کی جائز ہیں، سکوت اور انکار کی صورت میں بعض ائمہ فقہا کا اختلاف بھی ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ قابل ذکر ہے جس کا تعلق زوجین کی باہمی مصالحت سے ہے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے بعض حقوق کا مطالبہ ترک کر دینے پر صلح کر لی تو یہ صلح عورت کے حق کو تو قطعی طور پر ختم کر دے گی جو بوقت صلح شوہر کے ذمہ عائد ہو چکا ہے، جیسے دینے مہر کے وہ شوہر پر اس صلح سے پہلے واجب الادا ہو چکا ہے، لہذا جب وہ پورا مہر یا اس کا کوئی جز معاف کر دینے پر صلح کرے تو یہ مہر اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو مطالبے کا حق باقی نہ رہے گا، لیکن جو حقوق ایسے ہیں کہ بوقت صلح ان کی ادائیگی شوہر پر واجب ہی نہ تھی، مثلا آئندہ زمانے کا نان نفقہ یا حق شب باشی جس کا وجوب آنے والے زمانے میں ہوگا، بالفعل اس کے ذمے واجب الادا نہیں ہے، ان حقوق کے ترک پر اگر مصالحت کر لی گئی تو عورت کا حق مطالبہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب اس کا دل چاہے یہ کہہ سکتی ہے کہ آئندہ میں اپنا یہ حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس صورت میں شوہر کو اختیار ہوگا کہ اس کو آزاد کر دے۔ آخری آیت وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ میں فریقین کو تسلی دی گئی کہ اگر اصلاح و مصالحت کی سب کوششیں ناکام ہو کر الگ ہی ہونا پڑے تو اس سے بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی فرما دیں گے. عورت کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ اور تکفل کا ذریعہ اور مرد کے لیے کوئی دوسری عورت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے, اس سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں. ان میں سے ہر ایک نکاح سے پہلے زندگی پر نظر ڈالے کہ ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہ تھا, اللہ تعالیٰ نے جوڑا ملا دیا. آج بھی ایسی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. آخر آیت میں وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا فرما کر اس بات کو اور پختہ کر دیا کہ اللہ تعالی کہ یہاں بڑی وسعت ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. ممکن ہے کہ اس علیحدگی ہی میں حکمت و مصلحت ہو. جدائی کے بعد دونوں کو ایسے جوڑے مل جائیں کہ دونوں کی زندگی سدھر جائے. امور غیر اختیاری پر مواخذہ نہیں. ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور پائیدار بنانے کے لیے قرآن عظیم نے مذکورہ آیات میں جو ہدایت فریقین کو دی ہیں, ان آیات میں ایک آیت یہ ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, جس میں فریقین کو ایک خاص ہدایت فرمائی, وہ یہ کہ ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زائد عورتیں ہوں. تو قرآن کریم نے سورہ نساء کے شروع میں اس کو یہ ہدایت دی کہ سب بیویوں میں عدل و مساوات قائم رکھنا اس کے ذمہ فرض ہے, اور جو خیال کرے کہ اس فرض کو میں ادا نہ کر سکوں گا تو اس کو چاہیے کہ ایک سے زائد بیویاں نہ کرے. ارشاد ہے فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, یعنی اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ دو بیویوں میں مساوات نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیویوں میں عدل اور برابری کو نہایت تاکیدی حکم قرار دیا ہے, اور اس کی خلاف ورزی پر سخت وعید سنائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم رضی اللہ عنہما میں برابری اور عدل کا پورا اہتمام فرمایا کرتے تھے, اور ساتھ ہی بارگاہ جل شانہ میں عرض کیا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک, یعنی اے اللہ یہ میری منصفانہ تقسیم اور مساوات اس چیز میں ہے جو میرے اختیار میں ہے, اس لیے جو چیز آپ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں. یعنی قلبی میلان اور رجحان اس میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والا کون ہو سکتا ہے, مگر قلبی میلان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اختیار سے باہر قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا. سورہ نساء کی شروع کی آیت کے ظاہری الفاظ میں بیویوں سے متعلقا مساوات و برابری کا فرض ہونا معلوم ہوتا تھا, جس میں قلبی میلان میں بھی مساوات کرنا داخل ہے, اور یہ معاملہ انسان کے اختیار میں نہیں. اس لیے سورہ نساء کی اس آیت میں حقیقت حال کی وضاحت فرما دی کہ جن چیزوں پر تمہیں قدرت نہیں ہے ان میں مساوات فرض نہیں ہے. البتہ برابری اختیاری معاملات میں ہوگی, مثلا شب باشی, طرز معاشرت اور نفقہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس عنوان سے بیان فرمایا جس سے ایک شریف انسان عمل کرنے پر مجبور ہو جائے. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تم سب بیویوں میں اگر کوشش بھی کرو تو قلبی میلان کے بارے میں مساوات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں. تو پھر ایسا نہ کرو کہ پورے ہی ایک طرف ڈھل جاؤ. یعنی قلبی میلان تو اس طرف تھا ہی, اور اختیاری معاملات میں بھی اس کو ترجیح دینے لگو, جس کا نتیجہ یہ ہو جائے کہ دوسری عورت لٹکی ہی رہ جائے. یعنی اب شوہر اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے اور اس کو آزاد بھی نہ کرے. معلوم ہوا کہ اس آیت میں عدل پر کسی کی قدرت نہ ہونے کا جو ذکر ہے وہ قلبی میلان کی برابری ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں. اور اس آیت کے الفاظ فلا تميلوا كل الميل میں خود اس مفہوم کا قدینہ موجود ہے، کیونکہ معانی ان الفاظ کے یہ ہیں کہ اگرچہ قلبی میلان میں برابری تمہاری قدرت میں نہیں، مگر بالکل ایک ہی طرف کے نہ ہو رہو کہ اختیاری معاملات میں بھی اس کو ترجیح دینے لگو۔ اس طرح یہ آیت سورہ نساء کی پہلی آیت کی تشریح ہو گئی کہ اس کے ظاہری الفاظ سے قلبی میلان میں بھی مساوات کا فرض ہونا معلوم ہو رہا تھا۔ اس آیت نے کھول دیا کہ یہ بوجہ غیر اختیاری ہونے کے فرض نہیں، بلکہ فرض امور اختیاریہ میں مساوات ہے۔ اس آیت سے تعدد ازواج کے خلاف استدلال قطعاً غلط ہے۔ اس آیت سے تعدد ازواج کے خلاف استدلال قطعاً غلط ہے۔ مذکورہ تفسیر سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی واضح ہو گئی جو ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ شروع سورہ نساء کی آیت نے یہ حکم دیا کہ اگر چند بیویوں میں مساوات نہ کر سکو تو پھر ایک ہی نکاح پر قناعت کرو، دوسرا نکاح نہ کرو، اور اس دوسری آیت نے یہ بتلا دیا کہ دو بیویوں میں مساوات ممکن ہی نہیں، اس لیے نتیجہ یہ نکل آیا کہ دو بیویوں کو نکاح میں رکھنا ہی جائز نہیں۔ اور عجب بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود ان دونوں آیتوں کے اندر اس غلط فہمی کے ازالے کا سامان رکھ دیا ہے۔ دوسری آیت کا قرینہ ابھی گزر چکا ہے کہ فلا تمیلوا کل المیل کے الفاظ ہیں، اور پہلی آیت میں یہ فرمایا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اس میں بطور شرط کے یہ فرمانا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو، یہ لفظ کھلا ہوا قرینہ اس کا ہے کہ دو بیویوں میں عدل و برابری ناممکن یا اختیار سے خارج نہیں، ورنہ اس طویل عبارت کی اور پھر وہ بھی دو آیتوں میں کوئی ضرورت نہ تھی، کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ جیسے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم والی آیت میں ان عورتوں کی تفصیل دی جن سے نکاح حرام ہے، اور وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فرما کر دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرما دیا جاتا کہ ایک وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا حرام ہے، اور پھر ان تجمعو کے ساتھ بین الاختین کی قید فضول ہو جاتی۔ اسی ایک ہی جملے میں یوں فرما دیا جاتا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ امْرَأَتَيْن، یعنی مطلقاً دو عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا حرام ہے، مگر قرآن کریم نے اس مختصر کلام کو چھوڑ کر نہ صرف ایک طویل عبارت اختیار کی بلکہ دو آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیت وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بھی ایک حدیث سے اس کا جواز بتلا رہی ہے، بھی ایک حیثیت سے اس کا جواز بتلا رہی ہے کہ ایک سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا تو جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں بہنیں نہ ہوں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ ہے بے پرواہ سب خوبیوں والا۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اگر چاہے تو تم کو دور کر دے، اگر چاہے تو تم کو دور کر دے اے لوگوں، اور لے آئے اور لوگوں کو، اگر چاہے تو تم کو دور کر دے اے لوگوں اور لے آئے اور لوگوں کو، اور اللہ کو یہ قدرت ہے۔ جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا تو اللہ کے یہاں ہے ثواب دنیا کا اور آخرت کا، اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ ربط آیات، عورتوں اور یتیموں کے احکام بیان کرنے کے بعد قرآنی اسلوب کے مطابق پھر ترغیب و ترہیب کا مضمون ارشاد فرمایا گیا۔ خلاصہ تفسیر، اور اللہ تعالی کی ملک میں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں، تو ایسے مالک کے احکام کا ماننا بہت ضروری ہے، اور بجا آوری احکام کا خطاب خاص تمہیں کو نہیں ہوا بلکہ واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب آسمانی یعنی تورات و انجیل ملی تھی، اور تم کو بھی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، جس میں تمام احکام کی موافقت داخل ہے۔ اسی لیے سورہ کو تقویٰ سے شروع کر کے اس کی تفصیل میں مختلف احکام لائے ہیں، اور یہ بھی ان کو اور تم کو سنایا گیا کہ اگر تم ناشکری کرو گے یعنی احکام الہیہ کی مخالفت کرو گے تو خدا تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں، ہاں تمہارا ہی ضرر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو ملک میں ملک ہیں جو چیزیں کے آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کے زمین میں ہیں، ایسے بڑے سلطان کا کیا ضرر ہوگا۔ البتہ ایسے بڑے سلطان کی مخالفت بلا شک مضر ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی اطاعت کے حاجت مند نہیں، اور خود اپنی ذات میں محمود و کامل الصفات ہیں، بس کسی کی مخالفت سے ان کی صفات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں جو چیزیں کے آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کے زمین میں ہیں، اور جب وہ ایسے قادر و مختار ہیں تو اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں، بس ان کی کارسازی کے ہوتے ان کے فرما برداروں کو کون ضرر پہنچا سکتا ہے۔ بس کسی سے ڈرنا نہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کو دین کے کام بتلا رہے ہیں تو تمہاری ہی سعادت کے لیے، ورنہ وہ دوسروں سے بھی کام لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایسی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اے لوگوں تم سب کو فنا کر دیتا اور دوسروں کو موجود کر دیتا اور ان سے کام لے لیتا، جیسا دوسری آیت میں ہے ان تتولوا یستبدل، اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، پھر ایسا جو نہیں کیا تو ان کی عنایت ہے۔ اطاعت حکم کو غنیمت سمجھ کر سعادت حاصل کرو، اور دیکھو دین کے کام کا اصلی ثمرہ آخرت میں ہے، دنیا میں نہ ملنے سے بددل نہ ہونا، بلکہ جو شخص دین کے کام میں دنیا کا معاوضہ چاہتا ہو تو وہ بڑی غلطی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی ان کی قدرت میں دو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ موجود ہے۔ جب ادنا اعلیٰ دونوں پر ان کی قدرت ہے تو اعلیٰ ہی چیز کیوں نہ مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں۔ سب کے اقوال اور درخواستوں کو دنیا کی ہوں یا دین کی سنتے ہیں، اور سب کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، بس طالبان آخرت کو ثواب دیں گے اور طالبان دنیا کو آخرت میں محروم رکھیں گے، بس آخرت ہی کی نیت اور درخواست کرنا چاہیے۔ البتہ دنیا کی حاجت مستقل طور پر مانگنا مضائقہ نہیں، لیکن عبادت میں یہ قصد نہ کرے۔ معارف و مسائل، فوائد مهمة، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات۔ اس جگہ ان الفاظ کو تین مرتبہ دہرایا گیا، اول سے کشائش اور وسعت مقصود ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، دوسرے سے بے نیازی اور بے پروائی کا بیان مقصود ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں اگر تم منکر ہو، تیسری دفعہ میں رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے کہ اگر تقوی اور اطاعت اختیار کرو تو وہ تمہارے سب کام بنا دے گا۔ تیسری آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھا لے اور دوسرے لوگ مطیع و فرما بردار پیدا کر دے. اس سے بھی حق تعالیٰ کا استغنا اور بے نیازی خوب ظاہر ہو گئی اور نافرمانوں کو پوری طرح تحدید اور تخویف بھی ہو گئی. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا اتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو قائم رہو انصاف پر, گواہی دو اللہ کی طرف اگرچہ نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا. اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے. سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں, اور اگر تم زبان ملو گے یا بچا جاؤ گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. خلاصہ تفسیر, اے ایمان والو تمام معاملات میں ادائے حق کے وقت بھی اور فیصلے کے وقت بھی انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اقرار یا شہادت کی نوبت آوے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی اور اظہار دینے والے رہو, اگرچہ وہ گواہی اور اظہار اپنی ہی ذات کے خلاف ہو جس کو اقرار کہتے ہیں, یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں ہو. اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے, اس کو نفع پہنچانا چاہیے تاکہ اس سے بوئے مروتی نہ ہو, یا یہ کہ یہ غریب ہے اس کا کیسے نقصان کر دیں. تم گواہی دینے میں کسی کی امیری غریبی یا نفع و نقصان کو نہ دیکھو, کیونکہ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینی پڑے گی اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے, اتنا تعلق تم کو نہیں, کیونکہ تمہارا تعلق جس قدر ہے وہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ تمہارا دیا ہوا نہیں. پھر جب باوجود قوی تعلق کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مصلحت اسی میں رکھی ہے کہ گواہی میں حق بات کہی جائے خواہ اس سے وقتی طور پر کچھ نقصان بھی پہنچ جائے, تو تم ضعیف تعلق کے باوجود اپنی شہادت میں ان کی ایک عارضی مصلحت کا کیوں خیال کرتے ہو؟ سو تم اس شہادت میں خواہش نفس کا اتباع مت کرنا, کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ, اور اگر تم کج بیانی کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا پہلو تہی کرو گے یعنی شہادت کو ٹالو گے تو یاد رکھنا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں. معارف و مسائل, دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں بھیجنے کا اصل مقصد عدل و انصاف کا قیام ہے, اسی سے دنیا کا امن و امان قائم رہ سکتا ہے. سورہ نساء کی اس آیت میں تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے, اور جو چیزیں قیام عدل یا سچی گواہی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں ان کو نہایت بلیغ انداز میں دور کیا گیا ہے. اسی مضمون کی ایک آیت 8 سورہ مائدہ میں بھی آنے والی ہے. دونوں کا مضمون بلکہ الفاظ بھی تقریباً مشترک ہیں, اور سورہ حدید کی آیت 25 سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجنے کا اور پھر ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام کو جکے بعد دیگر بحیثیت خلیفۃ اللہ بھیجتے رہنے کا اور ان کے ساتھ بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمانے کا اہم مقصد یہی تھا کہ دنیا میں انصاف اور اس کے ذریعے امن و امان قائم ہو. ہر فرد انسانی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں انصاف کو اپنا شعار بنا لے، اور جو سرکش لوگ وعظ و پند اور تعلیم و تبلیغ کے ذریعے عدل و انصاف پر نہ آئیں، اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، ان کو قانونی سیاست اور تعزیر و سزا کے ذریعے انصاف پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ سورہ حدید کی 25ویں آیت میں اس حقیقت کو اس طرح واضح فرمایا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، یعنی ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر، اور ہم نے اتارا لوہا اس میں بڑا روب ہے اور اس سے لوگوں کے کام چلتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعثت انبیاء علیہ السلام اور تنزیل کتب سماویہ کا سارا نظام انصاف ہی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل کرنا اسی مقصد کے لیے عمل میں آیا ہے، اور آخر میں لوہا اتارنے کا ذکر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ سب لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لیے صرف وعظ و نصیحت ہی کافی نہ ہوگی، بلکہ کچھ شریر لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو لوہے کی زنجیروں اور دوسرے ہتھیاروں سے مرعوب کر کے انصاف پر قائم کیا جائے گا۔ عدل و انصاف پر قائم رہنا صرف حکومت کا فریضہ نہیں، بلکہ ہر انسان اس کا مکلف ہے۔ سورہ حدید کی آیت مذکورہ اور سورہ نساء کی اس آیت میں اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون۔ سے واضح طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انصاف قائم کرنا اور اس پر قائم رہنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ نہیں، بلکہ ہر انسان اس کا مکلف و مخاطب ہے کہ وہ خود انصاف پر قائم رہے اور دوسروں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لیے کوشش کریں۔ ہاں، انصاف کا صرف ایک درجہ حکومت اور حکام کے ساتھ مخصوص ہے، وہ یہ کہ شریر اور سرکش انسان جب انصاف کے خلاف اڑ جائیں، نہ خود انصاف پر قائم رہیں نہ دوسروں کو عدل و انصاف کرنے دیں، تو حاکمانہ تعزیر اور سزا کی ضرورت ہے۔ یہ اقامت عدل و انصاف ظاہر ہے کہ حکومت ہی کر سکتی ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے۔ آج کی دنیا میں جاہل عوام کو چھوڑیے، لکھے پڑھے تعلیمی یافتہ حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کرنا صرف حکومت و عدالت کا فریضہ ہے، عوام اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس نے ہر ملک ہر سلطنت میں حکومت اور عوام کو دو متضاد فریق بنا دیا ہے، رعی اور رعیت کے درمیان خلاف و اختلاف کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے۔ ہر ملک کے عوام اپنی حکومت سے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن خود کسی انصاف پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی کا نتیجہ ہے جو دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ قانون معطل ہے، جرائم کی روز افزو ترقی ہے۔ آج ہر ملک میں قانون سازی کے لیے اسمبلیاں قائم ہیں، ان پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ان کے نمائندے منتخب کرنے کے لیے الیکشن میں خدا کی پوری زمین ہل جاتی ہے، اور پھر یہ پورے ملک کا دل و دماغ ملکی ضروریات اور لوگوں کے جذبات کو احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ قانون بناتے ہیں، اور پھر رائے عامہ کے لیے شائع کرتے ہیں۔ رائے عامہ معلوم کرنے کے بعد یہ قانون قابل تنفیذ سمجھا جاتا ہے، پھر اس کے نفاذ کے لیے حکومت کی لا تعداد مشینری حرکت میں آتی ہے جس کے ہزاروں بلکہ لاکھوں شعبے ہوتے ہیں، اور ہر شعبے میں ملک کے بڑے بڑے آزر مودہ کار لوگوں کی محنتیں بروئے کار آتی ہیں، لیکن چلی ہوئی رسوم کی دنیا سے ذرا نظر کو اونچا کر کے دیکھا جائے اور جن لوگوں کو خامخواہ تہذیب اور شائستگی کا ٹھیکے دار مان لیا گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ان کی قرآن تقلید سے نکل کر حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو ہر شخص بساختہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ نگاہ خلق میں دنیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے، میری نظروں میں پھیکا رنگ محفل ہوتا جاتا ہے، نگاہ خلق میں دنیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے، میری نظروں میں پھیکا رنگ محفل ہوتا جاتا ہے۔ اب سے 100 سال پہلے 1857 عیسوی سے 1957 عیسوی تک کا ہی موازنہ کریں، اعداد و شمار محفوظ ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ جوں جوں قانون سازی بڑھی، قانون میں عوام کی مرضی کی نمائش بڑھی اور تنفیذ قانون کے لیے مشینری بڑھی، ایک پولیس کے بجائے مختلف اقسام کی پولیس بروئے کار آئی، اتنے ہی روز بروز جرائم بڑھے اور لوگ انصاف سے دور ہوتے چلے گئے اور اسی رفتار سے دنیا کی بد امنی بڑھتی چلی گئی۔ امن عالم کی ضمانت صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا دے سکتا ہے۔ کوئی مرد رشید نہیں جو آنکھ کھول کر دیکھے اور چلتی ہوئی رسموں کی جکڑ بندی کو توڑ کر ذرا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو سوچے، سمجھے اور اس حقیقت پر غور کرے کہ دنیا کا امن و سکون نیرے تعزیرات سے نہ کبھی حاصل ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ عالم کے امن و امان کی ضمانت صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا دے سکتا ہے، جس کے ذریعے سارے فرائض رائی اور رعیت کے اور عوام اور حکومت میں مشترک ہو جاتے ہیں اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ قانون کے احترام و حفاظت کے لیے عوام یہ کہہ کر آزاد نہیں ہو جاتے کہ یہ کام حکام کا ہے۔ قرآن مجید کی مذکور آیتیں بسلسلہ قیام عدل و انصاف اسی انقلابی عقیدے کی تلقین پر ختم کی گئی ہیں۔ سورہ نساء کی اس آیت کے ختم پر ان اللہ کان بما تعملون خبیرا کا ارشاد ہوا اور سورہ مائدہ کی آیت کے آخر میں اول تقویٰ کی ہدایت فرمائی اور پھر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون اور سورہ حدید کی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا ان اللہ قوی عزیز۔ ان تینوں آیتوں میں حکام اور عوام دونوں کا عدل و انصاف پر قائم رہنے اور قائم رکھنے کی ہدایت دینے کے بعد خواتیمہ آیات میں سب کی نظریں اس حقیقت کی طرف پھیر دی گئی ہیں جو انسان کی زندگی اور اس کے خیالات اور جذبات میں انقلاب عظیم پیدا کرنے والی ہے، یعنی خدا تعالی کی قوت و سلطنت، اس کے سامنے حاضری اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کا تصور۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اب سے 100 برس پہلے کی ناخواندہ دنیا کو آج کی نسبت بہت زیادہ امن و سکون بخشا ہوا تھا اور یہی وہ چیز ہے جس کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج کی ترقی یافتہ آسمانوں سے باتیں کرنے والی، سیارے اڑانے والی دنیا امن و چین سے محروم ہے۔ روشن خیال دنیا سن لے کہ سائنس کی حیرت انگیز ترقیوں سے وہ آسمان کی طرف چڑھ سکتے ہیں، سیاروں پر جا سکتے ہیں، سمندر میں جا سکتے ہیں، لیکن امن و امان اور سکون و اطمینان جو ان سارے سامانوں اور سارے کارخانوں کا اصل مقصد ہے، وہ نہ ان کو کسی سیارے میں ہاتھ آئے گا نہ کسی نئی سے نئی ایجاد میں، وہ ملے گا تو پیغمبر عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ان کی تعلیمات میں، خدا تعالی کو ماننے اور آخرت کے حساب پر عقیدہ رکھنے میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سائنس کے حیرت انگیز انکشافات روز بروز خدا تعالی کی قدرت کاملہ اور اس کی بے مثال سنت کاری اور زیادہ روشن کرتے جاتے ہیں، جن کے سامنے ہر انسانی ترقی اپنے عجز و درماندگی کا اعتراف کر کے رہ جاتی ہے، مگر چہ سود چون دلے دانا وہ چشم بین آنیست۔ قرآن حکیم نے ایک طرف تو دنیا کے ساتھ نظام کا منشا ہی قیام عدل و انصاف بتلایا، دوسری طرف اس کا ایک بے مثال انتظام ایسا عجیب و غریب فرمایا کہ اگر اس کے پورے نظام کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہی خونخوار و بدکار دنیا ایک ایسے صالح معاشرے میں تبدیل ہو جائے جو آخرت کی جنت سے پہلے نقد جنت ہو، اور ارشاد قرآنی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کو دو جنتیں ملیں گی، ایک آخرت میں دوسری نقد دنیا ہی میں، اس کا ظہور مشاہدے میں آ جائے۔ اور یہ کوئی صرف فرضی خیال یا خیالی اسکیم نہیں، اس پیغام کے لانے والے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی صورت میں لا کر چھوڑا ہے، اور ان کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ اور دوسرے متبع سنت سلاطین نے جب بھی اس پر عمل کیا تو شیر اور بکری کے ایک گھاٹ پر پانی پینے کی فرضی مثال ایک حقیقت بن کر لوگوں کے مشاہدے میں آ گئی۔ غریب و امیر، مزدور و سرمایہ کار کا تفرقہ یکسر مٹ گیا۔ قانون کا احترام ہر فرد اپنے گھروں کے بند کمروں میں رات کی تاریکیوں میں کرنے لگا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، تاریخی حقائق ہیں جن کا اعتراف غیروں نے بھی کیا، اور ہر صاف دل غیر مسلم بھی اس کے ماننے پر مجبور ہوا۔ مضمون آیت کے بعد آیت کی تفسیر تفصیلا دیکھیے۔ مذکورہ آیت میں کونوا قوامین بالقسط فرمایا گیا، قسط بکسر القاف کے معنی ہے عدل و انصاف، اور عدل و انصاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب حق کا حق پورا ادا کیا جائے۔ اس کے عموم میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی داخل ہیں اور سب قسم کے انسانی حقوق بھی، اس لیے قیام بالقسط کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کا حق دلوانے کے لیے شہادت کی ضرورت پیش آئے تو شہادت سے گریز نہ کیا جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ شہادت میں حق اور حقیقت کا اظہار کیا جائے خواہ وہ کسی کے موافق پڑے یا مخالف۔ یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت اور انتظام ہے، جب دو فریق کا کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو تو فریقین کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں، کسی ایک طرف کسی کا میلان نہ ہونے دیں۔ گواہوں کے بیانات غور سے سنیں، معاملے کی تحقیق میں اپنی پوری کوشش خرچ کریں، پھر فیصلے میں پورے پورے عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ عدل و انصاف کے قیام میں رکاوٹ بننے والے اسباب، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی یہ دونوں آیتیں اگرچہ مختلف صورتوں کی ہیں لیکن مضمون دونوں کا تقریباً قدر مشترک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی عادتاً دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک کسی کی محبت و قرابت یا دوستی و تعلق، جس کا تقاضا شاہد کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ شہادت ان کے موافق دی جائے تاکہ یہ نقصان سے محفوظ رہیں یا ان کو نفع پہنچے، اور فیصلہ کرنے والے قاضی یا جج کے دل میں اس کا تعلق تقاضا یا یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں دے۔ دوسری چیز کسی کی عداوت و دشمنی ہے جو شاہد کو اس کے خلاف شہادت پر آمادہ کر سکتی ہے اور قاضی اور جج کو اس کے خلاف فیصلہ دینے کی باعث ہو سکتی ہے۔ غرض محبت و عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عدل و انصاف کی راہ سے ہٹا کر ظلم و جور میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی دونوں آیتوں میں انہی دونوں رکاوٹوں کو دور کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں قرابت و تعلق کی رکاوٹ دور کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، ارشاد ہے اوالدین والاقربین، یعنی اگر تمہاری شہادت اپنے ماں باپ یا قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف پڑے تو بھی حق بات کہنے اور سچی شہادت دینے میں اس تعلق کا لحاظ نہ کرو۔ اور سورہ مائدہ کی آیت میں عداوت اور دشمنی کی رکاوٹ کو دور کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، یعنی کسی قوم کا بغض و عداوت بھی تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہونا چاہیے کہ راہ عدل کو چھوڑ کر ان کے خلاف گواہی یا فیصلہ دینے لگو۔ دونوں آیتوں کے عنوان و تعبیر میں بھی تھوڑا فرق ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں قوامین بالقسط شہداء للہ فرمایا گیا، اور سورہ مائدہ کی آیت میں قوامین للہ شہداء بالقسط ارشاد ہوا، یعنی پہلی آیت میں دو چیزوں کی ہدایت ہے، ایک قیام بالقسط اور دوسری شہادت للہ۔ اور دوسری آیت میں بھی دو ہی چیزیں معمور بھی ہیں، مگر عنوان بدل کر قیام للہ اور شہادت بالقسط. اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس تغیر عنوان سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں دراصل ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں. کہیں قیام بالقسط اور شہادت للہ سے تعبیر کر دیا گیا، کہیں قیام للہ اور شہادت بالقسط کے الفاظ سے بیان فرمایا گیا. ان دونوں آیتوں کے طرز بیان میں یہ بات خاص طور پر قابل نظر ہے کہ کونوا قوامین بالقسط یا قوامین للہ کا طویل جملہ اختیار فرمایا گیا، حالانکہ عدل و انصاف کا حکم صرف ایک لفظ اقسطوا کے ذریعے بھی دیا جا سکتا تھا. اس طویل جملے کے اختیار کرنے میں اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ اتفاقی طور پر کسی معاملے میں عدل و انصاف کر دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی، کیونکہ کسی نہ کسی معاملے میں انصاف ہو جانا تو ایک ایسا طبعی امر ہے کہ ہر برے سے برے اور ظالم سے ظالم حاکم پر بھی صادق ہے کہ اس سے بھی کبھی کسی معاملے میں تو انصاف ہو ہی جاتا ہے. اس جملے میں لفظ قوامین استعمال فرما کر یہ بتلایا کہ عدل و انصاف پر ہمیشہ ہر وقت ہر حال اور ہر دوست دشمن کے لیے قائم رہنا ضروری ہے. پھر ان دونوں آیتوں میں پوری دنیا کو عدل و انصاف پر قائم کرنے اور قائم کرانے کے لیے جو ضروری اصول اختیار کیے گئے ہیں وہ بھی قرآن عظیم ہی کی خصوصیات میں سے ہیں. ان میں سے ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ حکام اور عوام سب کو خدا تعالی کی قدرت قاہرہ اور روز جزا کے حساب سے ڈرا کر اس کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ عوام خود بھی قانون کا احترام کریں، اور حکام جو تنفیذ قانون کے ذمہ دار ہیں وہ بھی تنفیذ قانون میں خدا و آخرت کو سامنے رکھ کر خلق خدا کے خادم بنیں، قانون کو خدمت خلق اور اصلاح عالم کا ذریعہ بنائیں، لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ اور مظلوم کو دفتر گردی کے چکر میں پھنسا کر مزید ظلم پر ظلم کا سبب نہ بنائیں، قانون کو اپنی ذلیل خواہشات یا چند ٹکوں میں فروخت نہ کریں. قوامین للہ یا شہداء للہ فرما کر حکام و عوام دونوں کو للہیت اور اخلاص عمل کی دعوت دی گئی ہے. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ عدل و انصاف کے قیام کی ذمہ داری پورے افراد انسانی پر ڈال دی گئی ہے. سورہ نساء اور مائدہ میں تو اس کا مخاطب یا ایھا الذین آمنوا فرما کر پوری امت مسلمہ کو بنا دیا گیا ہے، اور سورہ حدید میں لیقوم الناس بالقسط فرما کر اس فریضے کو تمام افراد انسانی پر عائد کر دیا گیا ہے. سورہ نساء کی آیت میں ولو علی انفسکم فرما کر اس طرح ہدایت فرما دی کہ انصاف کا مطالبہ صرف دوسروں ہی سے نہ ہو بلکہ اپنے نفس سے بھی ہونا چاہیے، اپنے نفس کے خلاف کوئی بیان یا اظہار کرنا پڑے تو بھی حق و انصاف کے خلاف کچھ نہ بولے، اگرچہ اس کا قانون اس کی ذات ہی پر پڑتا ہو، کیونکہ یہ نقصان حقیر و قلیل اور عارضی ہے، اور جھوٹ بول کر اس کی جان بچا دی گئی تو قیامت کا شدید عذاب اپنی جان کے لیے خرید لیا. اللہ تعالی جل جلالہ وعمن وعلہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.